राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुक्ताश्चे महाराज चैत्र शुक्ल पूर्णिमा शनिवार विक्रम संवत 2059 23 अप्रैल 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता हम स्वर्गाश्रम राम सादी बात है, सरल एकदम सीधी सरल बात है। एक जड़ है, एक चेतन है। जड़ है जो आपको भी जानता, दूसरे को भी जानता। उस चेतन वो अपने को जानता है और वो जानता है। स्थिति शक्ति है, स्थिति ज्ञान है। वो ज्ञान शक्ति जिसमें है वो चेतन है। जिसमें ज्ञान सिद्धि नहीं है, सत्ता मात्र है, वो जड़ चीज है। तो दो है, दो प्रकृति बताई भगवान ने। तो जड़ है वो अपने काम का नहीं है, जड़ है वो सेवा के लिए। जितने जड़ चीज है, धन है, संपत्ति है, वैभव है, वस्त्र है, ये सब सेवा के लिए। जनता की सेवा करो, अपने काम के लिए है। अपने काम में फर्ज होए, अपने काम के लिए, अपने काम का चेतन है। क्योंकि आप स्वयं चेतन हो और उस परमात्मा का अंश हो, तो परमात्मा का अंश है वो चेतन है, वो परमात्मा इधर से रहेगा। जड़ है वो रहेगा, जड़ है वो नाशवान है, क्षण मधुर है। चेतन है वो नित्य रहने वाला है, और जड़ है वो प्रत्येक क्षण बदलता है। केवल बदल रहा है उसका काम है, वो चेतन का बदलता है ही नहीं। ये दोनों का विभाग है। तो जड़ चेतन बदलने वाला है, बदलने वाला अपने काम की चीज नहीं है। जो चीज अच्छी है वो बदल जाती है। इनका संयोग और वियोग याद रखो, जो संयोग और वियोग होता है वो अपने काम की चीज नहीं। अपने साथ मिलती है, बिछड़ जाती है। नृत्य है, बिछड़ जाती है। वो अपने काम की चीज नहीं। अपने काम की जो हमारे साथ रहता है, वो चेतन परमात्मा हमारे साथ रहते है, सदा साथ रहता है, सदा ही साथ रहता है। नरक में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोग में जाओ तो भगवान साथ में, पशु पक्षी में तो भगवान साथ में, वृक्ष पर जाओ तो भगवान साथ में, भगवान हरदम साथ रहते हैं। उनसे प्रेम करो तो सदा रहेगा, सदा। जड़ के साथ प्रेम करो तो ये तो भैया बदल जाएगा, ये मिट जाएगा। ये दुख होता है वो जड़ को महत्व देने से होता है। जड़ को महत्व दिए, सत्ता दिए, इसे दुख होता है। वो साथ रह नहीं सकता, वो बदलता ही, हरदम ही बदलता है। स्वभाव है उसको बदलने का, कोई नई बात नहीं है। स्वभाव निरंतर बदलता बदलता है। तो बदलता वो अपने काम का नहीं है, बदलता है वो बदलने वाले के काम का। संसार सेवा के लिए वो चीज है, अपने लिए लिए, अपने लिए चेतन परमात्मा वो अपने लिए। जड़ चीज वो सेवा के लिए है। और जड़ ने जो सोचा है यही दुख का कारण है। दुख का कारण ये है कि जड़ से सूख जाते हैं, नाशवान से सूख जाते हैं। सुने ये मानव सुख है तो वियोग होने वाला है, जड़ का हरदम वियोग होता है। जितनी उम्र आई है और शरीर का उतना ही उम्र आई है। लोग तो समझते हैं कि मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, बड़ा नहीं छोटा हो रहा है। जो जीने के दिन है वो बीत गए, जितने बीत गए उतना छोटा हो गया, उतना कम हो गया। अब बाकी कितना है इसका पता नहीं, बस जितना जितना आ गए उतना दिन तो खत्म हो गया। दिन प्रतिदिन छोटा हो रहा है। 70 वर्ष का होने वाला आदमी अगर 5 वर्ष का हो गया तो 70 वर्ष नहीं रहेगा, अपने 65 वर्ष रहेगा। जितना बीत गया उतना तो खत्म हो गया। इसमें जितने जितना समय आया है, उम्र बीती है, उतना दिन तो खत्म हो गया, उतना दिन तो बीत गया। शब्द भाई करता रहेगा पर उतना दिन मर गया, उतना दिन मर गया। वो बात सच्ची है। 70 वर्ष होने वाला 5 वर्ष का हो गया तो 70 नहीं रहा है, 5 नहीं रहा है तो 5 वर्ष मर गया। वो आदम मर गया है, मृत्यु लोग है, ये सब मरने वाले हैं। तो 5 वर्ष तो मर गया। वो 20-25 वर्ष आ गया 25 वर्ष मर गया, 50 वर्ष आ गए तो 50 वर्ष मर गया। अब अगर कितना जिएगा इसका पता नहीं, पर 50 साल बढ़ गया इसमें कोई संदेह नहीं है। इतना दिन तो शरीर मर ही गया, इसमें कोई संदेह नहीं। अब अगर कितना बाकी बता नहीं, परंतु इतनी बात जरूर है जितनी उम्र आई है उतना तो खत्म हो गया, उतना दिन तो मर गया। हो तो सब चीजें सब ये जड़ से जिए हुई जितना दिन को बढ़ गया हुआ बढ़ गया। एक संत खड़े थे नदी के किनारे तो कहा महाराज ये नदी बह रही है, नदी बह रही। लोग बोले जल जल जल बह रहा है। तो संत बोले कि सब चीजें बह रही, सब चीजें बह रही, नदी बह रही नहीं, सब चीजें बह रही। ये पुल है ऊपर पुल, जिस पुल के ऊपर मतलब आते जाते हैं वो पुल भी बह गया। तो दो कहने महाराज पुल तो नहीं बहता, वहां का वही है, जहां था वही है, बाहर कहां तो बाहर नहीं है। तो संत ने प्रश्न किया कि जिसने बना था वो नया था, उतना नया आज है? नया उतर बह गया था, वो नया अपना बह गया। अगर 10 वर्ष हुआ है तो 10 वर्ष तो बह गया, और प्रतिक्षण बह रहा है, प्रतिक्षण हरदम ही। और जितना देखना सब दिखता जितना जितने सब बह रहा, उम्र आ रही सभी उम्र आ रही। तो उम्र खत्म हो गई, इधर तो बह गया, इतना कम हो गया, कम हो रहा हरदम निरंतर कम हो रहा। तो सब संसार कम हो रहा है, रहने वाला आत्मा परमात्मा का अंश है। ईश्वरांश थी वो विनाशी, वो ईश्वर का अंश है वो अविनाशी है, तो ईश्वर का विनाशी उस अंश है उसी क्षण में हो जाओ, जिस अंश है उसी क्षण हो जाओ, वो रहेगा वो बहेगा नहीं, वो कभी नहीं बहेगा, वो ये कभी नहीं रहेगा, वो कभी नहीं बहेगा ये कभी नहीं रहेगा, ये तो बहेगा ही वो बहेगा। तो परमात्मा के साथ जितना संबंध जोड़ लिया, जितने परमात्मा को अपना मान लिया, उतना लाभ ले लिया, उतना उसे लाभ दे दिया, लोग में इतना रुपये कमाए लाभ हो गया, रुपये सब छूट गया, लाखों करोड़ों में फट छूट जाएगा, एक कोई साथ चलेगा नहीं। और जितना भगवान के साथ में संबंध जोड़ दिया, भगवान का जितना स्मरण कर दिया, जितना उसका चिंतन हो गया, वो पूंजी साथ में, वो साथ में अर्जी पूंजी वो है, वो साथ में भगवान का नाम लिया, चिंतन कर लिया, भगवान का जितना चिंतन हो वो साथ में। आप लोगों के साथ वो धन है, वो भगवान को याद किया वो धन है, वो साथ रहेगा, वो जाएगा नहीं, ये जड़ चीजें टिकेगी नहीं, वो जाएगा नहीं, वो सदा साथ में रहना है। तो सदा साथ में रहना भगवान है, परमात्मा है, वो सबके साथ में है, सबके साथ में है वो, सर्वेशिता हम निसन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान कहते अर्जुन ईश्वर सबके हृदय में रहते हैं, वो सदा ही रहते हैं, वो सदा रहेंगे, उसको याद जितना आपने किया है उतना आपका लाभ ले लिया, जितना खाली समय गया वो गया है, याद रख सब भाई बहन याद आ गए, समय खाली गया वो दुख उतना नुकसान हो गया, उतना नुकसान हो गया, जितना समय खाली गया भगवान के चिंतन बिना वो तो खाली गया। कौशल्य माँ ने कहा नहीं, कौशल्य माता ने कहा कि राम तुम्हारे वियोग में जितने दिन बीते वो बिताता हमारी उम्र में नहीं गिने, हमारी उम्र नहीं गा, वो दिन खाल से गया। भगवान के साथ जिन संबंध जुड़ा है जितना ठीक है, इस बात ने भगवान का नाम लिया, भगवान का चंदन किया, भगवान में मन लगा, उतने तो आपके साथ पूरी हो गई, और जो खाली समय गया वो तो खत्म हो गया भाया, उसका सदुपयोग हो नहीं सकता। आज परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, साक्षात परमात्मा मिल जाए, तो भी वो घाटे की पूर्ति नहीं हो गई, अगर घाटा नहीं हो तो पहले मिलते, आज से पहले मिलते, अब वो घाटा तो हो गया, घाटा हो गया, अब भी भगवान की स्मृति है वो है पूंजी है, ऐसी विस्मृति है वो घाटा है, इस वास्ते असली पूंजी है भगवान को याद रखो, ये संसार काम नहीं आवेगा, इसको याद रखोगे तो फंसोगे, फंसोगे फंस जाओ, अगर भगवान के याद रखोगे उतना खुल जाओगे, उतना भूल जाओगे, स्वतंत्र हो जाओगे, असली है परमात्मा जिस समय वह में स्थित हो गए, हरदम उसी स्थिति है, बहुत बड़ा भारी काम कर दिया। आप सत्संग में हो, सत्संग में रहते हो, जितना सत का संग हो गया वो तो आपकी पूंजी हो गई, और असत के संग में गया उतना आपका नुकसान हो गया, वो नुकसान तो पूरा हो ही नहीं सकता। साक्षात परमात्मा मिल जाए तो जो घाटा हो गया वो तो हो ही गया भाई, घाटा नहीं हो तो पहले भगवान मिलते, वो तो घाटा हो गया। इस वास्ते भगवान को याद रखना है, ठीक है। सब में भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है, सब में वो हरदम है, केवल उसको याद करना है। अच्छा स्मृति मात्र है ना, केवल याद कर लो मात्र हमारा, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, वो हमारे है, अपने अपना उनके सिवाय अपना कोई नहीं है, अपना केवल भगवान है। उसको जितना याद कर लो उतनी पूंजी आप हो गई, उतना असली धन आपने कमा लिया। ये धन गांव का नहीं है, संसार में धन कहते ये धन है, भगवान की स्मृति है वो धन है। भगवान के याद में जितना समय बीता वो समय सार्थक हो गया, वो मनुष्य का जीवन हो गया, वो समय सार्थक है। तो भगवान याद हो गया, सब जगह भगवान है। आप बात याद रखे, बहुत बड़े लाभ की बात है। भाइयों ने बहनों से कहना है ये बात याद रखो, भगवान है हमारे साथ, हमारे भगवान है हमारे, धन हमारा है ये नहीं है, ये घर हमारा नहीं है, कुटुंब हमारा नहीं है, हमारे भगवान हमारे हैं, वो हमारे हैं, ये संदेह नहीं। उसको जितना याद रखो उतने ठीक है, सब में हमारे प्रभु, सब में हमारे प्रभु है, और हमारे प्रभु ही काम कर रहे हैं। सच्चे हृदय से ये देखोगे सब भगवान है, निहाल जाओगे वासुदेव सर्वम, सब महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा दुर्लभ, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सब भगवान, भगवान ही रूप से मिलते। एक ओम बहु श्यामा, मैं एक ही अनेक रूप से हुए तो अनेक रूप से भगवान हो गए। भगवान है, ये भगवान है, ये भी जड़ चेतन स्थावर जंगम सब भगवान है। अपरा प्रकृति है, परा प्रकृति भगवान की प्रकृति है, सब भगवत स्वरूप है, भगवत स्वरूप है। हृदय से नमस्कार करो, हृदय से नमस्कार करो, भगवान है, भगवान है, भगवान है, हमारे प्रभु है। नीचे थे नीचे सोनी है, कुत्ता है, गधा है, ऊंट है, नीचा है, भगवान है, इसमें भगवान है। वो महान पवित्र है, अपवित्र से अपवित्र जगह भी महान पवित्र भगवान है। मेला है, श्रव मांस है, दुर्गंधी आ रही है, नाक फट जाती से, उसमें भी भगवान है, उसमें भी भगवान है, वो हमारे हैं। मनुष्य में वो हमारे हैं, वो हमारे हैं, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु है। इसमें भी शुद्ध में अशुद्ध में ये चाहिए में सात्विक भावा राजसा तपसा से मत मेरे से बदा होते सात्विक भी राजस भी तपस भी भगवान से है। तो भगवान है वो हमारे हैं। देखो जैसे वस्तु खरीदते हो तो उसमें मालूम होता है कि इतना मना होना भाग हुआ, इसमें इतना नफा होगा तो उसमें नफा दिखता है ना, उसमें जो परमात्मा है उसको देखो वो बड़ा भाई नफा, बड़ा भाई नफा। इस रूप से भगवान है, इस रूप से परमात्मा है। ये बड़े भाई जमते बड़ा साई पूरी, साई पूरी भगवान है। अरे ऐसी वृद्धि हो जाए वासुदेव सर्वम वासुदेव भगवान है, भगवान है। ऐसे लगता है ये थम्मा भगवान है, ये नाम भगवान है, सब भगवान है। हमारे प्रभु है। बड़ा भारी लाभ ले लिया, बड़ा भारी लाभ। अपने कीर्तन करते हैं ना, राम राम राम राम राम राम राम कीर्तन, वो कीर्तन असली धन है, असली धन। मन लगे तो असली धन असली, मन नहीं लगा तो खाली खाली रह गया, वो धन है असली। जितना नाम ले लिया, जितना भगवान को याद कर लिया, उतना धन हो गया। अपने लोगों में धन है, धन है। अपना सत्संग करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, वो असली धन है। साथ में चलने का धन है, वो पूरी है साथ में। चाहे आपको दिखे चाहे न दिखे, आपके जचे चाहे न जचे, बात ये है वो पूरी है। सब में देखो तो सब भगवान है, सब भगवान है। संसार में भगवान है, ये भगवान है। दूसरे बने थमा रूप से भगवान बने, भिष्ण रूप से भगवान बने, कमला रूप से भगवान बने, असर रूप से भगवान बने, राम राम राम राम राम राम भगवान है, भगवान है। जितने भगवान याद है हरे स्मृति सर्व विपत्ति को सुनाओ, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश होने वाली, दुख होना दुख सब कुछ भगवान है, भगवान प्रभु प्रभु प्रभु प्रभु। आप हो, आप हो, आप हो। भोगों में भी आप हो, दुख में भी आप हो, सुख में भी आप हो, दुर्गंधि से दुर्गंधि में भी आप हो, सुगंधि में भी आप हो। इसमें सात्विक भाव है, रासात्म शासी भगवान ने कह दिया। सात्विक भाव है उसमें भगवान है, राजसी भाव है उसमें भगवान है, तामसी भाव है उसमें भगवान है, भगवान है साक्षात। ये बहुत बढ़िया चीज है, आप ये याद करो, भगवान है इसमें, भगवान है। ये भगवान ही बने हुए, भगवान ही बने, भगवान ही। ये चाहिए सात्विक भाव, राजसात्व से मत है मेरे से, मत पर तरफ नान्य कुंज से, ये मत से मत तक भगवान ने बताया, भगवान है, भगवान है। इस रूप से भगवान है, रूप से भगवान, वृक्ष रूप से भगवान, मनुष्य रूप से भगवान, पत्थर रूप से भगवान, भगवान है, भगवान है। सार्थक हो गया, प्रभु रूप से भगवान है, समय सार्थक हो गया हमारा। हे नाथ, हे मेरे नाथ। भगवान का स्मरण बड़ा भारी लाभ हो गया, बड़ा भारी लाभ, महान लाभ है। वो जा रहा समय और महान लाभ मिल रहा, महाभाव है, याद करो भगवान को, प्रभु प्रभु मंदिर रूप में भगवान, खराब रूप में भगवान, अच्छे रूप में भगवान, तात्व का भाव राय मूल में भगवान है। जैसे वृक्ष होता है उसे मूल में बीज होता है, बीज में स्वरूप होता संपूर्ण में बीज में भगवान है, भगवान है, भगवान भगवान है, भगवान है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, विषय भोग है संसार में सब चाहे, उसमें भी परमात्मा तो है ही और संसार नहीं है, ये पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा और है उस समय में भी नाश हो रहा है, हरदम खत्म हो रहा है। रूप से भगवान है हमारे प्रभु, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हा भगवान प्रभु, भगवान की जगह जो संसार दिख रहा है, भगवान दिख रहा है संसार, नाम धरा संसार बढ़ गया आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।